Benvidos de novo, amigos ouvintes. Isto é Xoubas, de volta das vacacións de Hanukkah. Antes de comezar co episodio de hoxe, temos que facer un anuncio por parte da equipa do programa. Tras recibirmos numerosos avisos de bomba, cartas con antrax, chamadas anónimas e sombras que nos perseguen pola noite, procedentes de ouvintes descontentos ou descontentas, chegamos á conclusión de que no programa puidemos ofender a algún colectivo ou colectiva concreto ou concreta. As nosas sospeitas ou sospeitos recaen sobre algún ou alguna deles ou elas, pero ben poden ser infundadas ou infundados, de modo que, véndonos arrepentidos ou véndonas arrepentidas, procederemos a desculparnos oficialmente ante todos aqueles ou aquelas aos que ofendemos ou ofendemas durante o tempo que levamos facendo Xoubas ou Xoubos. A redacción de Xoubas presenta as súas desculpas os seguintes colectivos aos que puidemos ofender nos nosos textos: celíacos, diabéticos, nacionalsocialistas, nacionalistas, socialistas, liberais, anarcocapitalistas, fascistas, feudalistas, imperialistas, comunistas, homosexuais, heterosexuais, bisexuais, trisexuais, bestialistas, necrófilos, albino, albanocosovares, serbocroatas, afroamericanos, americanos en afro, españois, galegos, portugueses, gabachos, árabes, asiáticos, africanos, habitantes de Oceanía, a excepción de Timor Oriental, que non o mencionamos nunca, os peregrinos do camiño, os calvos, os peludos, as peludas, o club de fans de Conde Roa, o sultanato de Omán, a igrexa católica, o povo xudeu, os antisemitas, a raza caucásica, o sexo feminino, o sexo masculino, os andróxinos e ambiguos, as vítimas do terrorismo, os terroristas, as aves palmípedas, o reino fungi, os corpos de seguridade do Estado, a coroa española, a Xunta de Galicia, o cantón de Cartaxena, o sindicato de Tucáns, o equipo de Xoubas, Xosé María Pemán, os ciberpunks, os indignados, os dignos, hamburguesa vegetal, a Liga Profesional de Xadrez, o povo de Cerramacedo, as marisqueiras, os pescadores de altura e baixura, as temibles criaturas interdimensionais, o cártel da droga, o funcionariado, o sindicato do crime, os perroflautas, os punkis en can, os clientes do Avante, o Maicar, un señor de Cuenca que pasaba, a República Independente de Cacheiras, o Partido Popular, o club de fans de Paco Pil e Chimo Bayo, os machistas, as feministas. Bueno, vai parando, non? É que ofendemos a moita xente aquí, tío. Bah, tamén. Iso tamén é certo. Pailán. Duras palabras. Dende Xoubas queremos transmitir a nosa máis sincera desculpa aos de banditos e de banditas. Prometeremos traballar para non volver a ofendelos ou ofendelas, así como aplicar escritos con estritos controis de calidade aos nosos escritos ou escritas. Moi sinceramente, Xoubas. E como colofón, unha pequena frase explicatoria da nosa liña editorial. Como reza en inglés o comezo da sintonía deste programa, aquí están os amantes do risco, corruptos e inmorais. Here are the thrill seekers, corrupt and immoral. Gravel when I time travel, my rhymes bust shots with the beats that I battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that I bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. Got intervened by a dream filled with screams. We're in a 360 degree turn on the globe. But now you got me running around my area code. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. River overdose and I'm in the zone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. You got me running in a cyclone. River overdose and I'm in the zone. Mira que saia tan guapa, topei no corte inglés a metade de prezo. Fíxate, quedache divina. E fíxate os caparatizores, os pantalóns cos volantes, preciosos. Que estamos no aire, nenas. Tens que levar, que tens que ler a vosa parte do guión. Sí. Asir, no, es fácil, fácil. Ai, no, espera, que isto non é. Mercadona, Mercadona. Patacas 5 kilos, 1,30. Cebola granel 1 kilo, 0,90. Pemento italiano rede 1,20. Non, Bruno, a outra cara do folio. Ostras. Claro. Boas e xeadas noites a todos vós, atuneiros de pesca cañeira que estades coa orella pegada aos altos falantes. Moito coidado coas salpicaduras destes temas fresquiños do mar, que son vos peixe do día. Hoxe traemos vos un completo recopilatorio obxectivo do que foi este pasado ano 2011. Un ano cheo de bombas, traxes, sangue, diñeiro negro. Vamos, como Tony Montana. E para compensar a ausencia esta semana do Sultán Cabós, ofrecemos un episodio de Percorrendo Galicia, que hoxe nos leva a arrastrarnos polas rúas empedradas de Santiago de Compostela. E anuncios que poderían sacarlle as coles aos publicistas de Coca-Cola e Movistar. Perdón, traguei unha espiña con tanto peixe. E achegamos á vosa cociña sonora o mellor deporte de arrastre, telequinesia para gatos, deporte nado do mellor da enxeñería xenética. E tamén un decálogo de apoloxía ao bo rollo e ás boas maneiras, porque somos uns gentlemen e fumamos o crack en pipa. Procedemos agora coa poxa do peixe no seguinte espazo surrealista. Mercadona, Mercadona. Era este que escoitábamos un segmento da famosa curtametraxe Un perro andaluz, de Luis Buñuel e Salvador Dalí. Unha curtametraxe que nos ensina o significado real da palabra amor. Unha curtametraxe que nos advirte dos perigos de pasar unha coitela polo ollo. Unha curtametraxe... unha curtametraxe muda. Sí, pero... é unha boa cita de cine, non? Non falan, pero... pasan cousas. Cousas que teñen que verse. Creo que os guionistas Albino Cosovares non comprenden o concepto da incompatibilidade entre formatos. E de sacando o látigo de sete colas. A ver, estamos aquí a facer radio ou estamos aquí no... do circo dos tolos, Isto é un circo, que é? Que pasa aquí? Bienvenue, mesdames et messieurs. Nous sommes le cirque des fous. Elefantes con patas de xirafa, galo mirando mar. As fantasmas de Vermeer de Delft, que pode ser empregado como unha mesa. Soño causado polo voo dunha abella arredor dunha granada un segundo antes de despertar. O gran masturbador, pedras fálicas, saen formigas dunha dunha vendedura da miña man. O meu papá amosábase fotos de penes devorados pola sífilis. Divino Dalí. Faise saber aos cidadáns de Santiago de Compostela que este espazo dada desestruturado e de incoherencia onírica foi patrocinado por Juan Profundo e o seu rap a polvo musical Sueños Húmedos. Teletubi o a Scooby-Doo, hacer snap movies matando un Cusilú, publicarlo todo en Guanadu, el cadáver de Tintín a la cazuela de menú para Milú, Bubu dando por culo al oso Jockey, vestido de poli, meter un virus en la peli Toy Story, ver a Willy Fox follándose a la Romy acompañado un pony, eso me pone, te pone a mí Johnny, Tommy Jerry bebiendo Ron Limón, fumando Rollies con los Rolling Stones a todo pistón, colocón de cólico Ollie. A D'Artagnan llamarlo Bobby, a Aramis Molly, a Pontos Toby, a Dogos Doggy Can, Candy flageándose ante Batman and Robin, zampándose dos penes a la vez como hobby, ver a un hobbit, rollo jabalí huyendo de mi perro Kobe, por lo alto del cerro llorando yendo de poli. Ninja Hattori en la Sony contra Shinobi, Robin de los bosques, asesinado por un Ronin. Sueño con barcos incendiados del Playmobil, sueño que comparto cama con las damas del Kiss Comics, que parto la pana en Laponia con Tony Montana, con mis canas homie buscando a Dalai Lama. Hay la mar de bien viendo a la Barbie chupando mi banana, alimento como puedo con mi dulce a esta rubia dama. Heidi bailando la sardana con ropa de pana, Vanity Flappy haciendo guarreridas en la cama, Pato Donald te he comprado Just for Men para tus ganas, Pluto, a la perrera no vales pa' nada, puto, de cada fruit y un fruco, a Mickey escupo, la Mini con Papa Pitufo intercambiando sucos, al Gargamel una paliza por Farruko, se te acabó el cupo, tete, ya no tienes más trucos, tu poder ahora es mío, es mi sueño, promete pintarle a Superman unos enormes coloretes, el subnormal de Harry Potter vaciló a mi grupo. Todos los peques hoy van de luto. Soy el puto Aníbal Lecter, cirujano de estilete. Si eres un dibujo animado, témeme y piérdete. De Jackie Luca voy a hacer muchos filetes, a la pimienta verde acompañado de un sorbete. Quiero cortarle las espinas a Spinete con Gillette. Dale por culo con la broca Black and Decker. Meter al peque del David del Gnomo en el retrete y tirar de la cadena y decirle vete. ¿De qué te servirá correr, corre caminos? Has de saber que al coyote le he comprado un patinete y un pepino. Skeletor plantando un pino en la cara de He-Man. Poder de Grisco y un comino. Pini ponzarán el pino enseñando el chumino. Don Pipón empinará el codo y se hartará de vino. Si no, de Don Simón, nada de fino. Sifón con lima limón es lo que bebe Aladino. Vino Alibaba, al que le va a ir de par en par. Beber, beber, beber, deber y no pagar. Arrancaré la falda, la mafalda. La abeja maya calva y al mago Gandalf afeitarle la barba. Mamá, tengo sueños húmedos. Mojo mi pijama como el sabo moja el útero. Tira el colchón y hacemos números. Que este energúmeno se va como un menor. La tengo como la mojama. A este paso llenaré la palangana y no de escupitajos. Los dibujos animados me la maman, soy un caso. No cuento ovejitas porque paso. Isto foi Rap, patrocinado por Famosa S.A. e a Asociación Europea de Pedófilos e Asesinos dos Mitos da Infancia. Juan Profundo é o teu home, se és do tipo de xente que merca legos para construir consoladores. O que cando ve Bob Esponja pensa en leválo para a ducha. Ou o que gusto danzou faros escalestri con mele rebozarse por todas as súas curvas. Ou quizás sexa simplemente que lle gusta rincarlle cabezas a cousas, unha lucrativa actividade practicada dende a máis tenra infancia. Bueno, pero somente se despois collas cabezas, as pasa pola mini pimer e fai un delicioso batido de ilusións. Señoras, se os vosos nenos pequenos están escoitando a Radio Calimera, témome que os estres postraumáticos e xa xa inevitable. Pedimos desculpas sobre os efectos que esta canción poida ter sobre os cameameada a vosa proxenie. E deixándonos de perversións, imos de rabe cun berimbao, como farían Lenin e Mao tras a caída da Unión. Primeiro programa do último ano, que aínda que sexa un pouco paradoxo, é certo. Non é que teñamos pensado deixar de emitir por vontade propia, pero é que, como saberedes, todo isto vai ir a merda este mesmo ano. Sí, amigos, benvidos ao 2012. Ano marcado en vermello como a fin do planeta no calendario maya e no de varios videntes ortofrutíferos como a fin do mundo. Ademais de pillar un bo cargamento de estupefacientes e psicotrópicos para chegar a ton o día do desfase final, na redacción de Xoubas puxémonos un pouco sentimentais e quizáis filosóficos. Que carallo, pero como hai que ser optimista se non somos deses que ven o vaso medio cheo, aínda que case sempre está baleiro, atopamos un motivo de festa barra goce barra orxía neste entrante ano do apocalipse mariño. Efectivamente, hoxe queremos celebrar pensando en todos aqueles pobres infelices nacidos o 29 de febreiro, que este ano, por fin, poderán celebrar o seu cumpleanos, sen esquecernos, claro está, de que este 2012 será tamén o ano que verá morrer o último exemplar vivo de Fragasaurus, quedando así extinta a malévola raza dos farciosaurios. ¡Hala! ¡A celebrar! ¡Veña! ¡Vamos! ¡Celebremos! ¡Celebremos! ¡Yeah! ¡Ojo! ¡Ay, quiero morrendo! Tempo, tempo. Ainda que o tempo se xa cruel. Si, sí, non hai nada de alegría. Está de reservando, é verdade. Está de reservando vos para o momento, non? Ah, picaruelos. Picaruelos. Pois basta xa de celebrar, home. Basta xa, basta xa. Si, sí, que basta de celebrar. Que fala o seguinte. Ainda non hai un motivo real para celebrar, pero como ben sabedes, o que non se consola é porque non quere. E non falamos de masturbación. Falando desa forma de consolarnos, decidimos facer un balance do xa defunto 2011, un dos peores anos que se recordan. E así de paso tamén baixamos as expectativas para o ano novo. Xa sabedes, quen nada espera nunca se decepciona. Esa é a mensaxe, 2011, un ano marcado polas desastres naturais que arrasaron medio mundo. Isto é un claro sinal de que o mundo lle queda menos tempo que o coreógrafo de Conde Roa. Deus está quecendo, que despois de tantos anos de descanso, poñerse a reventar todo non é nada fácil. O arquipélago de Xapón sufriu a furia dun tsunami que case remata nun apocalipsis mutante. Na mentres, en Europa reaccionaba coa expansión dun xerme antinuclear, e dende Alemanha, Angela Merkel iniciaba as investigacións conxuntas co CERN para desenvolver unha nova fonte de enerxía, lanzando átomos de níquel contra os seus peitos, a través dun túnel que daría 7 voltas ao mundo. E por outra banda, Nova Zelanda sufría tamén as sacudidas da Nai Terra, causando graves inundacións. As vítimas mortais ascenden a varios millóns de koalas e canguros mortos, ademais de moitos boomeráns extraviados. A selección de rugby sobreviviu, e dos indíxenas aínda non hai noticia. Xinetes do apocalipse en forma de terremotos e furacáns, como os que asolaron gran parte dos estados fundidos. E non estamos a falar da pedófila febre do Bieber este, é que me trae unhas ideas á cabeza Justin Bieber. Que non falamos de Justin Bieber, senón das implacables mareas de vento que causaron importantes destrozos que reubicaron a cidade de Iowa, que próximamente abrirá as súas portas no monte Machu Picchu. Tamén houbo revolucións naturais e humanas a gogó neste 2011. A chamada Primavera Árabe revolucionou o mundo, pondo fin a réximes ditatoriais como os de Mubarak ou Ben Ali. Fontes oficiais confirmaron que tras isto a Mohamed VI só lle quedan 5 amigos no Facebook. As prazas e rúas de Túnez, Exipto, Siria ou Bahrein, entre outros, convertéronse en auténticos escenarios de guerra, onde os cidadáns se enfrontaban ás tropas presidenciais. De entre todos estes, o caso que máis interese despertou na comunidade internacional foi o de Siria, onde a Liga da Justicia se viu obrigado a intervir. Pese a contar con baixas tan importantes como a do Capitán América, que non puido ir porque non tiña para chofar, os nosos superheróes conseguiron acabar co malvado tirano Muhammad al-Gaddafi. A marca Ray-Ban foi o maior damnificado neste conflicto, pero non tardou en repoñerse e fichou a Bugallo como a nova imaxe comercial. Esta febre democrática desatada nos estados árabes expandiuse a todo o mundo e milleiros de cidadáns se sumaron á protesta. En España, milleiros de persoas ocuparon importantes espazos públicos a modo de protesta, xerando intensas batallas entre os manifestantes e as forzas de seguridade. Medios prestixiosos como a Intereconomía ou Telecinco cifraban en millares as vítimas mortais no bando dos antidisturbios, por tan só 4 yonkis con rasguños leves por parte dos cidadáns. Continuamos este repaso do ano cun homenaxe, e que neste 2011 cumpríronse 10 anos do atentado ás Torres Xemelgas, que non xemelgas. Para celebralo, os Estados Fundidos organizaron o asesinato de Osama Bin Laden, o primo este árabe de Llamazares, nun acto que lle valeu 2 Nobel da Paz ao seu presidente, Barack Obama. Ademais de polo seu valor humano, os galardóns foronlle concedidos ao próximo Papa Negro pola súa discreción, xa que, por non molestar, non lle deixaron ninguna tumba ao pobre Barbas. Que desconsiderado. Mira que custaba moito sacarlle unha foto cadáver para darlle a familia. Pero bueno, estes yanquis son así. Un ano este de escándalos internacionais e tamén nacionais. En España asistimos por primeira vez ao xuízo contra o presidente dunha comunidade autónoma. O escándalo da trama Gürtel levou a camps o banquiño de acusados por malversación e non sei que máis. Que, resumindo, que por encher os petos con cartos públicos, que por moito que nos metan termos ininteligibles que confunden máis que aclaran, a arte de roubar é máis bella que defecar sentado. Pero, pola contra do que podedes imaginar, este tío non pasará a engrosar as listas do INEM. Efectivamente, queridos ouvintes, o tío este seguirá gañando moitos máis cartos dos que poidades imaginar e elevando unha vida que non podedes máis que soñar. This is Spain. Esta trama de corrupción salpicou a outras autoridades políticas do talle de Jaume Matas ou Carlos Fabra, quen ostenta o récord de maior superficie asfaltada e inútil polo seu aeroporto fantasma, que, polo que sabemos, o ten vos con Colombia, desbancando así as esplanadas feirais portuguesas, que ostentaban a plusmarca todo momento. Pero, sen dúbida, o que máis nos escandalizou en canto á corrupción política é que o feito de que Xosé Manuel Bartar sega vivo, e con él os 400 colegas que ten a traballar na deputación, na súa deputación. Ai, que bribón este Baltar. Vivimos en plena era das telecomunicacións, da apertura internacional e da globalización. Todo se expande, e a corrupción non ia ser menos. Fartos de ver políticos de mans longas, este ano asistimos por primeira vez a un caso recoñecido de corrupción monárquica. Os que pensábamos que nunca había más especímen a Zarzuela, después de que o conde Marichalar volver a su cova sudamericana, quedamos atónitos cuando saltó noticia de que Urdangarín estaba a desviar fondos a través de su ONG. Noos, quedamos cos cartos. Eu creo que quedo con esta imaxe deste 2011. Políticos co cu aire. Pois eu, pola miña parte, sempre recordarei o ano 2011 por ser o ano no que Conde Roa se fixo coa alcaldía de Santiago de Compostela, repuntando heroicamente a economía somerxida dunha cidade que xa topaba ao bordo do abismo, ademais de maravillar o mundo co seu baile funky na Praza do Obradoiro. Que caralle, tes razón, Conde Roa, home do ano. Manudo. Brindemos logo porque o novo ano non sexa tan nefasto como o anterior. Saúde, ou vintes. Saúde. Saúde. Chin, chin. E viva Conde Roa. Viva. Ai meu, que difícil é sair adiante coa crise. Parece que o mundo pinta moi mal e non me vexo futuro. É que apenas hai saída profesionais. E as que están non teñen ningún encanto nin glamour. Ni se fan cartos as galla, eh. Tranquilos amigos, que somos conscientes do voso problema. En a sociedade de grandiosa e anormalmente estúpidos ou SGAE, xa topamos a solución. Co novo pack de estrela do pop español conseguiredes toda a ambigüedade que necesitades no voso día a día. Grazas ao estilo que vos outorgará, triunfaredes. Con nosa ampla sección de letras e melodías similares, baleiras e tópicas, conseguiredes gustar a todo o mundo. Sí, amigos, gustaredes a todo estúpido fillo de veciño que vos escoite. E, ademais, dende a SGAE, se estás entre os primeiros que 100 compradores, regalámoste un lavado de cerebro Madonna e Lord Gaga, para que a banalidade da túa vida este á altura das maiores estrelas do pop internacional. E para que non sexa a música o único que te converta nun escravo da estupidez, tamén temos unha serie de peiteados guais ou portugueses que, seguindo as últimas tendencias marcadas por Islam Ronaldo, te subirán a cresta da popularidade. Así que xa sabedes, amigos, comprade pop, comprade SGAE, comprade estupidez. Este produto inhabilítate de por vida como cidadán produtivo e libre pensante. Non se aceptan devolución se desde as GAE se cobrará un tributo a todo cidadán pola túa valeira, similar e tópica obra. Boa tarde, son as logaritmo de 10 elevado a 8 e cuarto, as pie en Canarias. Informativos. O presidente do goberno, Mariano Dadoi, segue desaparecido. Os equipos de busca dos corpos de seguridade do Estado aseguran non ter atopado ningunha pista sobre o seu paradoiro. A última noticia que se tivo del tras a investidura foi unha conversación telefónica co seu cuñado, a cal abandonou repentinamente tras esquecer o que tiña que dicir. Pola súa parte, Soraya Sáez de Fanta e María, vicepresidenta do goberno de Liliput e ministra de Presidencia, transmitiu aos medios unha mensaxe tranquilizadora. Segundo afirma, a teoría máis probable é que Mariano Dadoi este a utilizar o mesmo escondedoiro que Zapatero usou durante os pasados 6 meses. Mentres tanto, será ela que leve as rendas do país, ante o cal comentou: espero estar á altura das circunstancias. En a mesma declaración, a vicepresidenta transmitiu á poboación, subida no seu taburete, os axustes a realizar na economía nacional no ano 2012. Os criterios empregados foron, en palabras da ministra, xusto o contrario do que dixemos na campaña. Entre as medidas tomadas polo Executivo populista están a subida dos impostos, que gravará a partir de agora a transacción monetaria, mercantil, verbal e de fluidos. Tamén se aplicará o novo imposto de existencia, polo cal deberán cotizar todos os entes físicos e ectoplásmicos. Os presupostos do Estado veránse gravemente recortados. A Seguridade Social cubrirá a partir de agora únicamente os españois que teñan un lunar na náguida dereita. Midan máis de 2,15 metros e posúan un certificado dun odontólogo polaco, excluindo dos servizos aos usuarios que en algún momento da súa vida padeceran un catarro. As compensacións por desemprego e xubilación serán eliminadas, en palabras de Soraya Sáez de Fanta e María, para ver se se poñen a traballar dunha vez. Tamén serán aplicados recortes noutros eidos, como na altura media dos españois, para adaptarlos ás circunstancias da vicepresidenta. E pasamos agora ao plano internacional. O líder ruso, Vladimir Lumi, nega que os cidadáns se estean a manifestar nas rúas. Asegurou que as aglomeracións de xente na capital responden ás xornadas da xuventude da Igrexa Ortodoxa, nun acto de devoción cara ao patriarca Cirilo I, máximo líder dos cristians rusos. En canto ás críticas polo suposto fraude cometido polo seu partido nas últimas eleccións, Vladimir Lumi afirmou que a crítica carece de sentido, xa que en Rusia a votación faise a man alzada. E imos agora cas noticias máis breves. Na oposición, a batalla polas primarias aumenta a súa recrudescencia. A elección final entre os dous candidatos, Freddy Krupalkaba e Karma Chacón, decidirase mediante un duelo con pistolas ou amencer fronte á taberna do vello Willy. A morte do amado líder norcoreano Kim Jong-il esperta dúbidas sobre a liña política que seguirá o seu fillo, Kim Jong-un. Dende o Partido Comunista Norcoreano admitiuse que, no caso de que o proxecto de Kim Jong-un fracase, será substituído rápidamente por Kim Jong-2. E a saúde de Manuel Fraga reséntase aos seus 349 anos. A súa familia non se explica como pode estar a ocorrer, xa que tiñan a firme convicción de que era inmortal. Na mentres, planean emprender accións legais contra a xustiza arxentina por meterse cun pobre velliño inocente, como xa fixeran con Pinochet. O rei Don Juan Carlos saiu na defensa do seu xenro Iñaki Urtangarín, campeón mundial de talonmán. Su majestá afirmou que Urtangarín non fixo máis que continuar coa tradición familiar de apañar co que se poida, pero que se lle pasou por alto o de ter inmunidade ante a xustiza. Continúa o suizo a Francisco Camps. Na última sesión, mentre a acusación presentaba as súas probas contra el, o político popular pediu un gin tonic, pasou 4 pantallas do Tetris e, en un momento de inocente ardor valenciano, sacou o seu membro viril ante o suiz e, mentre lle daba voltas, berraba: cómeme el cohecho. Amigos, isto foi todo por hoxe. Agardamos que pase unha boa tarde e damos paso agora a información deportiva, que hoxe vai adicada á Liga Gatuna de Telequinesia Felina. Iso sí, tras unha pausa musical a cargo de The Next Men a Papa Jim, co seu tema Sofa. Moi bos serán e ata a semana que ven. Some I go backyard to the bakery. Sometimes it's short, I do work that to find the key. So move from your sofa. La la la la la la la. Move from your sofa. Boy. Hey, move from your sofa. Bim. La la la la la la la. Move from your sofa. Every day you get into a rut. Watch television in your hut. One dream chance, you're effort. So be proud and pull in your get. So move from your sofa. La la la la la la la. Move from your sofa. Bim. Hey. Sofa, la la la la la la. Move from the sofa. Hey, break the routine, break the routine, break the routine, break the routine. Bim, break the routine, break the routine. Come follow me, break the routine, break the routine, break the routine, break the routine, break the routine, break the routine. Hey, break the routine, break the routine. Come follow me, break the routine, break the routine. Lazy body. It's the brand new styling, lazy body. Hey, it's the brand new styling, lazy body. Whoa. It's the brand new styling, lazy body. It's the brand new styling. Break the routine, break the routine. Bim. Break the routine, break the routine. Come follow me. Break the routine, break the routine. Pressure. Break the routine, break the routine. Boom. Break the routine, break the routine. Break the routine, break the routine, break the routine. Come follow me, break the routine, break the routine. Fresh it, fresh it. Benvidos amantes dos félidos e fans dos gatos de YouTube. Son Leonardo Gepardo e hoxe dá comezo a Liga Gatuna de Telequinese Fenil, Felina. Acompañarame o célebre detective de mascotas Torcuato Gato. Que nos podes dicir desta inspiradora noite de deporte, Torcuato? Oh non, Missy Fuss volveu mexar na miña colección de códices renacentistas. Quieta, quieta, que faz? Estes michiños, que fedellóns. Este primeiro partido da Liga Gatuna de Telequinese Felina celebrarase no xigante caixón arena do deserto de Monegros, onde xogarán o equipo de gatos de Palleiro, Whiskas Conserveiras Miau, contra os gatos calvos do Purina Tigretón. Ambos os dous titáns con bigotes loitarán a morte empregando só a sobrenatural forza dos seus cerebros fortalecidos grazas aos milagres da enxeñería xenética. Conectamos en vivo agora con Ramón Batista, comentarista bestialista. Boas noites, Leonardo. Despois de pasarme polo bestiario do equipo Whiskas Conserveiras Miau, xa estou a pé de campo. A escasos metros do meu palmo de erección están os michos quecendo as súas neuronas e afiando as unhas nun sofás estilo Luis XII. ¡Ah, no! Están a invadir a miña mente. Dende as bancadas dos Purina Tigretón lembramos aos seguidores da telequinese felina que Cera Isidoro é o mellor abrillantador de gatos calvos. Compren Cera Isidoro, para o gato que máis adoro. Miau. Volvemos da publicidade intrusiva por telepatía. E o árbitro sinala o comezo do partido. O señor Mitons dos Tigretóns emprega unha técnica de distracción proxectando un holograma psíquico del mesmo tocando un piano en miniatura. Monísimo. o equipo Conserveiras Miau contraataca cunha mensaxe de gatos parlantes. Escoiten. As cabezas de moitos dos xareiros estoupan nun ataque de adorabilidade extrema. Canta sangue. Ollo, ollo! O xogador exipcio dos tigretóns queda fora de xogo tras meterse entre as pernas do suite de liña e facelo caer de morros. O marcador de canta se xa a favor dos gatos palleiros. Whiskas Conserveiras Miau 13, Purina Tigretón, raíz de 5. Detective de mascotas Torcuato Gato, que opinas deste primeiro resultado? Algo que sei, non comprendo este sistema de puntuación. Bueno, perfecto. Conectamos agora co noso reporteiro Estrela. Directo desde a Patagonia, Loco Chelotti. ¡Qué locura de encuentro, seguidores de la Liga de Agatuna! ¡Qué nervios, qué zarpa, qué de pelos pegados a la ropa! Conserveras Miau demuestra su espíritu deportivo pegándole fuego al capitán de los tigretones. El pequeño Perusilla intenta sofocar las llamas rodando por los suelos, pero siempre acaba cayendo de pie. Atención que intentan apagarlo con el chorro de una manguera, pero él lo esquiva realizando un cuádruple tirabuzón con medio grano de voltereta. ¡Qué genio! ¡Qué poderío! ¡Qué increíble odio hacia el líquido elemento! El gato, ahora confundido por el insoportable calor, corre hacia su banquillo y sí. Todo el equipo de gatos calvos vuela por los aires. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Quién diría que acabarían calcinados los que no tienen pelo? Ya me dijo mi vieja que usara fortificador de cabello. ¡Qué melena me gato! ¡Qué brillo! ¡Ra, ra, ra, ta, ta, ta, ta! ¡Victoria para el equipo Whiskas Conserveras Miau! ¡Wow! Digo miau, un partido casi historia. Final apoteósica, damas, cabaleiros e mascotas mamíferas. Volvemos con noso comentarista bestialista, Ramón Batista, que está a entrevistar o adestrador dos gañadores nunha rolda de prensa. Dígame, fermoso exemplar do reino animal, por que elixiron a estrategia da piroquinese como golpe de gracia? Interesante esas declaracións do adestrador dos Whiskas Conserveiras Miau. Rematamos por fin o espazo dos deportes cun invitado de altura. Dicimos adeus cun consello publicitario de Manolo Home de Lama. Como home de lama que son, a miña pele é moi sensible ás humidades propias destas frías datas. Por iso, sempre teño Gillete Alfareiro, o rematado definitivo para o cúter dos homes de lama. Gillete Alfareiro, o mellor para o home de lama. Gillete Alfareiro patrocina a Lauren Aitken e a súa versión de Quizá, Quizá. Que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días. Y yo desesperado. Y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Ben, queridísimos amigos de Xouvas, retomamos a nosa apaixonante viaxe polas majestuosas terras galegas con ánimos renovados, como ao ano entrante, valga a redundancia. Un ano 2012 que, como reza no ancestral calendario galego, é coñecido como o ano da Xouva, polo que, segundo a interpretación dos sabios galegos con boina, este será un ano repleto de desgrazas, morte, destrucción, bailes de conde, roa e funk, moito, moito funk. Así é, de xeito que, debido ao pouco tempo que nos queda, debemos apresurarnos a desfrutar das maravillas que nos ofrece a nosa terra. Hoxe, os nosos intrépidos reporteiros Gato Gaitas desprázanse ata a capital, a sempiterna perenne Santiago de Compostela. Aquí estamos outra vez, compañeiros de viaxe. Nesta ocasión, atopámonos ás portas dunha cidade santa, mística, atemporal que, como xa revelou o presentador desta sección rompendo así con todo o encanto poético deste intre, se trata de Santiago de Compostela, capital do Califato de Galicia. Pero antes de adentrarnos no casco histórico desta cidade, auténtico corazón vertebrador de Compostela, dispoñémonos a tomar forzas para este intrépido viaxe nunha cafetería. Para a nosa sorpresa, alí atopamos as dúas especies máis comuns na capital galega, o dono de establecemento hostaleiro e o común Funcionarius Chronicus. Este último, o Funcionarius Chronicus, é unha especie protexida na capital galega. Grazas aos caprichos da evolución, o Funcionarius desenvolveu a total inmunidade á cafeína. Deste xeito, este especime devora café tras café, sen que o seu ritmo cardíaco se altere un chisco. É que, se falamos de Compostela, é inevitable falar dos seus milleiros de establecementos hostaleiros, que, prácticamente, colonizan todos os pisos baixos de calquera tipo de construcción que se erixa na cidade. Mas non hai tempo que perder, e adentrámonos xa no casco vello de Santiago. Camiñamos por esa pasarela de granito, un lugar que nos leva ata tempos onde cristiáns de todo o mundo se reunían para visitar a tumba do apóstolo máis guai que tiña Xesucristo, despois de San Simón, que facía queixos. Cale a nosa sorpresa cando, camiñando desprevidos, voltamos a vista cara arriba e visionamos unha extraña construcción barroca. Sorprendidos, tentamos informarnos sobre ese edificio, mas, frustrados, contemplamos como a ningunha persoa en 20 km a redonda comprende o noso idioma. O santiagués medio, non confundir co medio santiagués, unha unidade de medida na xerga da droga, podería ser caricaturizado do seguinte xeito: pelo loiro e complexión forte, vestindo unhas fermosas bermudas de cadros cunha camisa azul. Todo isto aderezado co complemento básico nun santiagués de pro. Sí, amigos, falamos das chanclas con calcetins. Frustrados pola imposibilidade de comunicación fluida cos santiagueses, achegámonos ata construcción descoñecida. De novo, sobrecollémonos do asombro, cando escoitamos unha potente música pepín que procede da pequena praza que acolle a mastodóntica construcción. Ao fondo da praza, ollamos un escenario onde un pinchadiscos vestido de traxe e gravata trata... Un pinchadiscos vestido de traxe e gravata, sí, e que mesmo me sobrecolle a escena só de vela. Trátase dunha das mundialmente coñecidas Raves do Obradoiro, nas que o rexente desta localidade ofrece unha sesión de música acompañado polas súas excéntricas danzas tribais. Os cidadáns, sumidos nun profundo trance, repiten a coreografía que o seu líder marca. Unha estampa certamente impactante, na que a poboación trata de entrar en contacto cos seus deuses a través do seu chamán. Comeza a caer a noite sobre a chuviosa capital galega. Xa un pouco afastados da tolemia do centro da cidade, obsequiamos a nosa vista cun presente de Nadal que endexamais poderá esquecer. O sol, descendendo sobre o telón que debuxa no horizonte as fermosas pirámides onde descansa, en paz, dunha... Don Manuel. No, como? Que? Ainda non morreu? Isto é unha merda, eu marcho daqui, tío. Bueno, pois agora, seguindo a tónica, é cando nos matan, no? Sí? Excuse me, where is the cathedral? Señor, pode sacar unha foto, por favor? Isto é peor que a morte. Pon algo de música, que isto é unha miseria. Vale, home. Unha dun tocallo teu, Saul Williams, e o seu tema, List of Demands. Oh, nice music, yeah. Suffering, echinacea buffering. We aim to remember what we choose to forget. God's just a baby, and her diaper is wet. Call the police, I'm strapped to the teeth. Xeitos de non discriminar na radio. Number one. Ser aberracións da natureza o suficientemente desagradables como para que calquera descalificación se xa ridícula. Teño unha dúbida aquí. O de aberracións da natureza vai referido a nós ou a Conde Roa? Probablemente valería para calquera das túas opcións. Sí. Eu pode ser aberracións de ter un alcalde que tamén podería chegar a ser. Pero nós, polo menos, temos tabique. No qué cuarto duro. De baño. Bueno, él también ten que telo, que si no, como iba a hacer lo que fai. De platino, él. Bueno, hemos dejado pobre conde. En fin, a número 2, di así. Ser integradores, incluso dentro do propio organigrama do programa. ¿A qué sí, David? Hola. ¿Por qué o dís? Porque non o sabedes, pero contamos con el tras un acordo que chegamos co proxecto Home, un ex-heroinoma, no? Era co proxecto Home ou coa Fundación Nos? Ajá. Ah, dois explicas que nos roubaran a caixa. Cala, que logo investigan e xa sabes onde acabamos todos. Presos. Hola, Iñaki. Ben, número 3. Insultar sen discriminación a todos aqueles cidadáns que merecen, teñan un cargo público ou non, e pertenzan á ideoloxía que pertenzan. Bueno, estamos pasando xa co amigo Conde Roa, Discrepo. Como que a ideoloxía que pertenzan? É louco. No. Roxos, nazis, facha. Non hai que discriminar, son todos. Sí, claro que hai que discriminar, Os que non pensan como mí, os discriminos. Sí, están todos contra mí. Sí. Chegarás alcalde, posiblemente. A que che corto o micro, payaso. A que che corto. A que non te atreves a cortar yo o micro. A que che corto o micro. A quen? A ti. Pois xa lle quitei o micro todos. Ala, agora falo solo. Veña. Estades con a hora de Saúl, a hora sexy de Saúl, sí. Sempre o que quixen facer aquí en a Radio Calimera. A la puta boca. No, bueno. No, chámanme aquí por línea interna que teño que abrir o micro, pero non é por gusto. Ala, contentos agora? Agora remitimos de novo a número 1. Esas aberracións da natureza da que Saúl é un gran exemplo. Esperamos que disfrutara desde a súa hora. Bueno, agora con que número... Ca 4, creo. 4, non? Sí. Bueno, pois tiramos coa 4. Que partir da base de que o alcalde de Compostela, bueno, xa está, merece un nivel superior de agresividade e violencia verbal, moita violencia verbal, excepto el, estamos todos ao mesmo nivel. E tamén Soraya xa é de Santa María, non? Non está a altura. Ese chiste sábado, A mí me gustou, Sí, bueno, como para repetilo. Que muller un pouco corta de miras. Outro. Sí, no, pero non estou inspirado. Outro despois da número 5, seguimos facendo chistes de baixiños. Vale. O número 5, di así: ter boa memoria para que ningún colectivo se quede sen o seu respectivo insulto. Aquí hai para todos, sen excepción. Feito, xa mencionamos, creo que a maioría de colectivos os que ofendemos, no, creo que non fai falta repetir. Non, falta un. Sodes uns feos todos. Todos os saltamontes, sodes uns feos. Ya está. Pensaba que falabas dos feos. No, pero tamén os feos están no campo de saltamontes. Jorge, se falas achegándote o micro, podría ser un pouco mellor. Nada, igual, non tengo nada interesante para aportar. Nunca tes nada importante. Entón non volvas a falar, por favor. Aportar. Ben, xa que estamos aquí lavando os nosos pecados, queremos pedir tamén perdón a amiga Soraya, que igual nos pasamos un pouquiño hoxe. No. Ela quedouse curta. Non temos xas enlatadas por aí? Non, creo que non, neste programa creo que non. Olvidáronse nos na casa. Pensa que teño material para unha curtametraxe. Ainda que non creo que chegara moi longe. Bueno, venga. Para xa, home. Chiste de humor sobre persoas baixiñas e dalle co número 6. Seguimos co número 6, que di: emitir un comunicado lo que facemos fincapé nesa non discriminación. É un xeito perfecto de facer gala da nosa honradez. É do pouco discriminatorios que somos. É de echar guión, parece que non, pero son un par de minutinhos aí. Sí. Demais, cando se di encher e non chear. Clases de... Sí. Ortografía. E xa sabedes que se me botades do programa quitamos a subvención, así que... Ah, pero non era David, ti tamén. Bueno, mellor non falemos do tema. Eu son o que pon cartas, pero as subvencións veñen polos que teñen problemas e taras mentais, como Aitor. Bueno, vamos a acabar aquí dándonos de hostias, xa estou vendo. Cuido linguaxe. Lavazadas. Disculpas a todo o colectivo de curas, se sentiron ofendidos polo comentario de Saúl. E o de moluscos. Definitivamente, claro. Jorge, tes moito que aportar. Unha hostia unha meixa, tío. Dalle case a número 7. No, quero. Ora non quero, un calo. Bueno, pois xa digo, ala. Que día así? Discriminar a un compañeiro para que teña que ler ese tostón en forma de comunicado xouvesco, ou criticalo pola súa forma de ser, cara ou dislexia. Darlle cun látigo, esas cousas, non? Non, eu falo de castigar. De que te gusta, ¿no? Interesante. Oh yeah. Volvemos coa hora de Saúl. Agora moito máis que látigos por doquier. Agora con máis rizos. Volta 3, outro lolo. Coiro. Ben, o número 8 sería escoitar música cibergótica para que tampouco eles se sintan discriminados. E mira que son discriminados. Eu por isto non paso, Sinto, pero non estou de acordo con este punto. No, cibergóticos non aquí non. Non me suscribo a este decálogo, amigos. Non quero escoitar música cibergótica, home. Pa que? Pa que veña Conde Roa, vai dar mediante. Unha merda. Que, DJ, tes algo de música cibergótica? Pode ser, aquí que... Que pode ser que teña algo, a ver, En serio? Acabas de perder moitos puntos para mí. Oh, derivado. Non che vale como decir. Este máis ben o este o este techno, tío. Cyberpunk. Supertecno máis ben. Xa está. Así donde festan da cota. Vamos. Pois vamos a terminar xa o decálogo con esta. E xa con esta canción e con todo, xa vamos a terminar dunha vez porque estamos indo polas ramas moitísimo. Estou farto de vos. Bueno, si tiramos para diante. Un momento, estamos pola novena. Era un chiste sobre veixiños, eso tamén. Podería serlo. Ah, que quedei pensando, vale, ben podedes seguir. A ver, veña. Número 9. Número 9. Que por sería favor. Deixar espazo nas ondas para as minorías dialectais dunha lingua, como nos facemos co galego manido magnánimo Sultán Cabos, aínda que desapareceu do noso programa durante un día para ser discriminado. Que hoxe non está nin por asomo e aquí presente. Ten aferes moito máis importantes que resolver en Marocos. Pero non está. Non. Claro que non. Nin el nin a súa mercancía, supoño, non? Non, levou unha toda. Bueno, non vou facer máis chistes sobre. Merda, da igual. A quen chamamos? Número 10, para terminar xa esta tolemia de programa. Como non, como este neste programa non queremos discriminar a ninguén, pois a número 10 é nada. Así que nada máis pola nosa parte neste programa de Xoubas e ata a semana que vén. Nada. Quedan nada. Co tema de Curtis Mayfield que nos inspirará o que vai vir neste ano 2012, porque nada. Todo vai ir chachi piruli. Non vos preocupedes. Sí. It's All Right de Curtis Mayfield. Say it's all right. It's all right. It's all right. Have a good time, 'cause it's all right. Whoa, it's all right. We're gonna move it slow. When lights are low, when you move it slow, it sounds like a moan, and it's all right. Whoa, it's all right. Now listen to the beat, kinda pat your feet. You got soul, and everybody knows that it's alright. Whoa, it's alright. When you wake up early in the morning, feeling sad like so many of us do. And surely something's gotta come to you. And say it's alright. Say it's alright. It's alright. Have a good time, 'cause it's alright. Whoa, it's alright. Now everybody clap your hands. Give yourself a chance. You got soul, and everybody knows that it's alright. Whoa, it's alright. Someday I'll find me a woman who will love and treat me real nice. Then my rose got to go, and my love she will know from morning, noon, and night. And she's got to say it's alright. Say it's alright. It's alright. Have a good time, 'cause it's alright. Whoa, it's alright. Everybody clap your hands. Now give yourself a chance. You got soul. A radio tamén se bebe. Licor Calimera 107.9.